Nakutakia swala na salamu viongozi wetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu zangu, napenda biidhnillahi alkarimi almannan nichukue fursa hii ndani ya wakati huu niwaeleze machache baada ya kumhimidi Allah na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nachukua fursa hii katika kuwaeleza machache, lakini katika jambo la msingi na jambo la kwanza kabisa la kuwaeleza, kwanza kabisa ni kuihusia nafsi yangu, kisha kuwahusia ndugu zangu katika kumsha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa min asbabi tafriji alqurbat au alqurab. Taqwa ni miongoni mwa sababu za kuondoshwa shida mbalimbali, lakini pia min asbabi dukhuli aljanna. Taqwa ni miongoni mwa sababu nyingi kabisa za kuingia katika janna. Hilo ni jambo la kwanza kabla yale ambayo sijakusudia kuyaeleza kwenu. Jambo la pili ambalo ndio itakuwa kama vile ndio jambo la kwanza, kutokana na hali yetu ilivyo, yani zama zetu hizi za mwisho, zama ambazo zimeingiwa na mambo mengi sana, yani hii akhiru zaman imeingiwa na vitu vingi kiasi ambacho watu wakajisahau na wakaghafilika, na wengine wakaghurika na maisha ya kilimwengu, maisha ya kidunia, kiasi ambacho kuacha mwelekeo na mfumo sahihi wa maisha ambayo wametakiwa waishi ndani ya maisha hayo na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Basi tukumbushane katika swala zima la misingi ya kuweza kuishi hapa duniani, misingi ya kurekebishana, misingi ya kuweza kuishi na jamii yetu tulionayo, jamii ya ndani, nikusudia baba na mama, familia, jamii yenyewe, mji, taifa, mataifa na dunia kwa ujumla. Ahlul ilmi wana wachuoni wenye ilmu wa rahimahumullahu ta'ala wametuwekea kanuni na misingi pale tu mambo yanapokuwa yameharibika, tuishi katika misingi ipi. Kwanza wametukumbusha msingi wa kwanza, au tuite kidhibiti katika vidhibiti. Kidhibiti cha kwanza, tunajua sisi kwamba at-taghayyuru sunnatullahi ta'ala fi khalqihi. Kubadilika ni katika sunna ya Allah, yani mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna zake al-kauniya alizoziweka kwa hawa viumbe, majini na watu, ni kubadilika. Ndio maana huyu utakuta alikuwa huyu Muislamu, mara mirtadi amekuwa kafiri. Huyo ni kafirun billah ma Allah tabaraka wa ta'ala ameingia katika Uislamu. Huyo alikuwa huku akaingia huku. Huyo alikuwa huku mnamtarajia, mara kabadilika, akaenda kule, akasahau neema ambayo Allah jalla wa ala amempa. Na tukumbuke sisi kwamba Uislamu ni katika neema kubwa sana ambayo hailingani na neema yoyote katika neema unazozijua. Shakuwa wewe Muislamu, Basi hii ndio neema namba moja ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa vile ni katika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala amewekea waja wake mabadiliko ya moyo, moyo una change, unabadilika, basi kunatakiwa marekebisho. Na marekebisho ya namba moja au marekebisho ya kwanza kabisa ni mtu kumtajia lengo aliloumbiwa nalo ni lipi. Malengo ya kuumbwa kwetu sisi kuja hapa ulimwenguni, kuja hapa duniani, malengo makubwa ni nini? Kula tu, kunywa tu, kuvaa tu, kufanya kazi tu, au lengo ni nini? Kwa hiyo katika al-hadaf au al-ahdaf ya kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ardh, kumwabudu Allah katika ardhi hii. Al-ibada, al-ibada hiya aslu al-hayati fi al-khalq, kumwabudu Allah ndio msingi mkubwa kabisa wa maisha kwa viumbe. Na hili amelisema Allah jalla wa ala katika Quran, wama khalaqtul jinna wal insa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nasikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu, wanipwekeshe mimi peke yangu, wanifanye kuwa ni mmoja katika vitendo ninavyovifanya mimi, kuwafanyia wao, kuwapa kula, kuwapa kunywa, kuwapa mvua, kuwapa uhai, wanifanye kuwa mimi ni mmoja, sina mshirika wala sina mwenza wala sina msaidizi, wanifanye kuwa ni mmoja katika vitendo nilivyowawekea kuwa ni sheria. Hivyo vitendo hivyo, kama ni as-sala, kama ni az-zaka, kama ni as-siyam, kama ni al-hajj na mengineyo mengi katika matendo, basi hayo yawe kwa ajili yangu. Yani kama watu wanaswali, waswali kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Kama alivyosema mwenyewe Allah jalla wa ala, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo lengo kubwa na madhumuni makubwa ya kuumbwa kwetu kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na ndio maana akawaleta mitume, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghuta, kwa hakika na kwa hakika tumetuma, tumepeleka katika kila umma, tumepeleka mtume mjumbe na kuwaambia muabuduni Allah, najiepusheni na kumwabudu taghut, kumwabudu shetani. Kwa hili ni lengo kila mmoja anatakiwa akumbushwe na Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala akawaleta manabii, akawaleta mitume kwa vitabu. Watu mitume wakaja ikiwa ni mmoja mmoja, ikiwa kwenye kipindi wanakuja wawili wawili kipindi kimoja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaleta manabii. Kwa hiyo kama ni mmoja akawa anafanya kazi ya kulingana, kama ni wawili, kama vile Nabiiullah Musa na Harun alayhi salam katika kipindi kimoja, na wote maana wanaenda sehemu moja kulingania. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo kila mmoja anatakiwa alifanyie kazi, na hivi ndivyo tutaweza kuitengeneza jamii tunayoishi nayo kuanzia ndani ya familia. Na tujue kwamba kutengeneza siku zote hakuanzi kwa mtu mwingine. Al-islah la yabda'u bil ghairi wa inna ma yabda'u bin nafs. Kama mambo yameharibika, basi cha kwanza kabisa unatakiwa nafsi yako wewe ndio uitengeneze kwanza, kabla hujamwangalia mtoto uliyemzaa, kabla hujamwangalia mke. Badilika, badilika wewe kwanza, kisha ukishabadilika muangalie mke. Shaangalia mke, angalia familia, kwa sababu kutengemaa kwako ndio kutengemaa kwa mke, kutengemaa kwa mke ndio kutengemaa kwa familia. Lakini baba ama mama, mume au mke, wakiwa hawako sawa katika dini, basi watoto hawawezi kunyoka. Na hii ndio shida mnayoiona leo, kwa sababu la kaifa yastaqimu dhillu wal udhu a'waju, vipi mti utakuwa kivuli kitanyoka na hali ya kwa ule mti umepinda? Mti ukipinda na kivuli kitapinda. Mti ule ukinyoka, ukiangalia kivuli pia kitanyoka. Kwa hiyo kutengeneza nafsi hakuanzi kwa mtu wa pili wala wa tatu. Kunaanza kwa mtu wa kwanza, wewe mwenyewe kwanza. Na hivyo ndivyo anavyotia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ifundishe nafsi yako alhuda. Ipe elimu yenye manufaa. Kisha mke, kisha familia. Kwa sababu al-usra tatakawanu minazawjain. Familia huwa inatengenezeka na kuundika kutokana kwa baba na mama, kwa mume na mke. Kwa hiyo hawa wawili wakishanyoka, ndio misingi miwili mikuu ya familia, basi ya hawa watoto nao watanyoka. Familia hii ikishanyoka, hii familia ikishanyoka, basi kwa ule mtu wa pili unayemkusudia na watatu watanyoka, kwa sababu wataiga hii familia. Na ikusudia jamii sasa. Jamii itabadilika, kwa sababu nyinyi mshabadilika, kwa sababu hii familia inatokana na jamii. Hiyo hiyo jamii, jamii yenyewe ni baba na mama, mume na mke. Ndio hao hao. Kwa hiyo hawa wakinyoka na hawa watanyoka. Na hawa wakinyoka pia jamii itanyoka. Jamii kinyoka, mtaa utanyoka. Ule mtaa mnaoishi, ule mji mnaoishi utanyoka. Ule mji na mtaa mnaoishi kinyoka, basi na umma litaifa nalo litanyoka, hata kama si kwa asili 100, lakini litanyoka. Kisha baada ya hapo nchi nzima au dunia nzima watu watakuwa sawa. Kwa hiyo hili, ndugu zangu, ni jambo la kwanza. Ni kidhibiti cha kwanza cha maisha ya ulimwengu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kubadilika kinafsi kwanza. Jambo la pili ama kidhibiti cha pili cha maisha yetu ya kilimwengu ni kuwa na al-ilmu an-nafi, kusoma, kuwa na elimu. Kabla hujakimbilia kuzungumza, kabla hujakimbilia kusema, kabla hujakimbilia kutenda, kwanza al-ilmu qabla al-qawli wala amali. Hiki ni kidhibiti muhimu sana cha kumdhibiti mtu asije akapata dhambi za ajabu, akamzushia Allah jalla waala uongo, akamzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo, akawa na takwa ya kuogopa kuzungumza, kuogopa kusema, kwa sababu hilo jambo hana elimu nalo. Kwa hiyo kama jambo huna elimu nalo usizungumze. Waachie wenye elimu wazungumze. Waachie mwenye elimu yake yazungumze. Kama katika mambo mengine ya kilimwengu, si kila sehemu utapaswa kuzungumza katika mambo ya kidunia. Kuna watu wake maalumu mtu anaweza akazungumza. Pengine wewe ukizungumza utaharibu. Idhan al-ilmu qabla al-qawli wala amal. Na hili jambo hata maimamu wetu wakubwa, kwa mfano al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ameweka mlango kubwa kabisa katika kitabu chake chuo cha elimu, kitabu al-ilmi, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kaweka mlango huu. Huu ni mlango kusema au kujua kwanza kabla ya kusema na kutenda. Alafu akaleta aya pale chini, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua kwanza kwamba Allah tabaraka wa ta'ala, hakika mambo na hali ilivyo, Allah jalla wa ala, hakuna muabudio wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ni kidhibiti namba ngapi? Namba mbili. Kwanza ni nini? Kujua kabla ya kusema na kutenda. Tofauti na jamii ya leo, kila baraza ina wasemaji wake, na kila sehemu mtu anajua, hasa huko maskani hizo. Mambo ya mpira yeye mtu anayajua, wachezaji wote anawajua, mambo ya siasa atajua, atasema, kilimo, kila kitu. Fatwa zitatoka hapo kwa huyo mtu mmoja. Hasa ili jambo si zuri, ni jambo ambalo ni la haramu mtu kujiingiza katika kila jambo yeye akajifanya ajua. Kidhibiti cha pili. Kidhibiti cha tatu, akhil karim, barakallahu fi, katika vidhibiti muhimu kabisa ambavyo mtu anatakiwa awe navyo baada ya kujua, ushajua kusoma, ushajua kufanyia kazi kile ulichokisoma. Kwa hiyo sasa unatakiwa wewe katika vidhibiti, iwe ile elimu yako iwe juu ya manhaji ya njia ya wema waliotangulia, iwe katika njia ya wema waliotangulia, sio kwamba ni elimu tu, ufuate mkondo ule ule, kwa sababu elimu yetu inakuwa ni mapokezi, mapokeo wa namna ilivyokuja mpaka kutufikia sisi. Kwa hiyo itakuwa inapokewa elimu hiyo kwa silsila, mpaka kwa maswahaba, mpaka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwenye lazima watu wawe watiifu katika swala zima la usomaji, ili ibada wanazozifanya ziwe mabniun ala alkitabi wa sunna, au ibada hiyo iwe mabniya tuna ala alkitabi wa sunna, iwe imejengwa juu ya Qur'an, imejengwa juu ya hadith zilizokuwa sahihi, tena ala fahmi salafi hadhi al-umma, juu ya ufahamu wa wale waliotangulia sisi, waliotangulia umma huu. Yaani mambo yetu yote tunayofanya ya ibada lazima tuwaandame wale maswahaba. Hawa ndio mabwana wakubwa kwetu kuliko mtu yoyote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni mabwana wakubwa kwetu. Kwa hiyo kama atatokea mtu akawatweza, akawatukana, akawatusi, huyo mjue kwamba hayu katika njia sawa sawa. Maswahaba wao ndio wanaotuunganisha sisi kuijua hii dini. Bila ya wao tusingeijua hii dini, sababu dini imetoka kwa Allah jalla wa ala, ikaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikaja kwa Jibril alayhi salam, ikaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikaja kwa kizazi bora ambacho ni cha maswahaba. Kwa hiyo kidhibiti cha tatu, baada ya kuwa ushajua ilmu yako na kuifanyia kazi, basi ilmu yako hiyo iwe umeipata kupitia njia ile walioipita wema waliotangulia. Maana elimu ziko nyingi. Kwa hiyo usipokuwa na kidhibiti cha uchukuaji wa elimu, utachukua elimu ya kila namna. Kwa hiyo inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, angalieni kwa wale ambao mnachukua kwake dini yenu. Jambo la mwisho ni kuwa na as-sabr, kuwa na subra katika yale ambayo umeyakusanya. Unafanya ibada, uwe na subra. Sasa subira inatakiwa sana, kwa sababu ile subira pia inahitaji subra. Ile subira unayosubiri pia inahitaji subira. Sasa utasubiri mpaka lini? Basi ushashindwa wewe. Sababu ile subira pia inahitaji subra. Na subira ni chungu. As-sabr, kwa sababu hata Waarabu shubiri pia katika majina yake wanaitwa as-sabr. Chungu. Kila mmoja ajua ladha ya shubiri, na kama hajajua basi ashaambiwa. Sasa hiyo subira hiyo tunaizungumza ni chungu chungu chungu kuliko shubiri. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji subira. Ikiwa subira yapatikana katika mambo ya kilimwengu, mtu uko kwenye migodi miaka mitano, miaka kumi, yuko huko na anajua nitapata. Na anakuja mwenzio pengine ana mwezi mmoja kapata kaondoka. Yeye kamwacha pale pale lakini aondoki. Ajua nitapata. Hiyo ni migodi iko chini ya ardhi. Sikwambii swala zima la kuabudu kuko hapa hapa juu. Elimu iko hapa hapa juu. Kama ingekuwa iko chini huko ya ardhi ingekuwaje? Ikiwa migodi watu wanaifuata chini ya ardhi. Dunia hii. Elimu ambayo iko hapa hapa juu na watu wake wapo hapo juu. Lakini watu hawaitaki. Je, ingekuwa hii elimu hasa mpaka uende chini ya ardhi watu wangekwenda? Ndio ingekuwa ni bala'un ala bala' au bala'un la ya'diluhu bala'. Bala' lisilingana na bala'. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na subra, na haya ndio tunayoambiwa katika Qur'an. Aya nyingi zinatuelekeza tuwe na subra, kwa sababu katika kuyaendea mambo haya shetani tayari ameshaahidi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kitu gani atakifanya. Kwa katika kila jambo la kheri shetani amekaa pale akutoe katika laini. Ima shetani huyu atawatumia majini wenziwe, sawa eh? Au shetani huyu huyu atawatumia binadamu. Huyu shetani ambaye ni jini. Sila shetani huyu ni jini. Kwa katika huyu jini huyu ndio anawatumia majini wenziwe, wale ambao wabaya kuliko wabaya kama yeye. Au atawatumia wanadamu. Kwa hiyo utakuta katika shetani kuna minal jinnati wanasi, kuna watu na majini. Jambo dogo sana unaweza ukakwazika na unaweza ukasusa. Hii dini ilivyo. Shetani atakuwa tayari ameshafaulu. Jambo dogo tu anakuja na kushawishi, anakutia maneno pengine sio ya kweli, maneno ya uongo, unaacha dini. Au usipoacha, kama kuna jambo walisimamia wasusa. Unasusa kabisa. Unasusa utaki. Shetani. Lakini lau kama ungejua mimi hapa niko peke yangu na kaburini, insha Allah biidhnillahi alkarim mannan, natarajia malipo mazuri kuanzia kaburini. Kwa hiyo amali zangu ninazozifanya mimi binafsi, hizi ninazozifanya ndizo zitakazonisaidia kaburini. Sasa usiangalie mtu. Kakupiga, kakudharau, kakutweza kwa kile unachokisimamia na kile unachokifanya. Usitazame watu. La wallah. Jua kwamba hii ni amali yangu njema. Ama njema basi, iandae vizuri tu. Lakini unajua kwamba imeingiliwa na miba mingi sana ambayo itakayokuchoma wewe. Kwa hiyo unatakiwa uwe na utulivu kama vile usikii. Allahumma ila pale unapoharibu ukiambiwa kubali. Lakini muda wa kuwa uko straight uko hivi umenyoka. Alafu mtu anakuja na kushawishi kukuletea watu wengine maneno pembeni pembeni ya nini? Hayo usiangalie, angalia kaburi lako. Angalia maisha yako ya akhira. Hata kama upati hata shilingi. Kwa sababu hukuambiwa kwamba ukumwabudu Allah Ta'ala, kwani sala anakulipa nani katika pesa? Kama mpaka upewe pesa kwenye swala ndio ufanyeje uswali? Je, kusoma mpaka upewe pesa? Kusomesha mpaka upewe pesa? Basi kama unavyojua kwa jambo la swala lilivyo ni ibada, huhitaji malipo kwa yoyote mpaka kupe hela. Basi hivyo hivyo katika mambo mengine ya kiibada yote. Labda mtu mwenye kutunuku kwa kuru Allah Tabarak wa Taala akamjalia, akajalia kile ambacho anataka. Sawa, lakini usifanye kwamba huo ndio msingi kwamba unawatazama watu hivi. La. Hii ni ibada, usichafue. Kwa sababu ni kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe na kuitengeneza nafsi yako. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, asallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan. Mimi ni kwa sababu ni kalima sina haja ya kuendelea. Lakini bidhibiti hivi ni muhimu sana kuweza kupikamata, kuweza kuirekebisha jamii yetu. Hali ibada vicha kwanza, ala ilmu nafi kidhibiti cha pili, lakini pia ala ilmu kabla la qawli wal amal, na pia as-sabr. Kwa kama vidhibiti vitano na kuendelea, lakini tulishike na hivi. Jazakumullahu khairan.